ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. سورة حم ميم سجدہ کے د مشرکین و سلور شبہات او داغی وضاحت سر جوابونه. لمبے شبہ داغی دعوت استا په خبر نه پویږي. دا شبہات ټول داغی د زده او د عناد داغی جواب اول د صورت کې تیر شو. زه خو ډیره لنډه خبره کوم، تاسو په دې نه پویږئ چې انما الهکم اله واحد. ما ته خو الله دا پیغام را کوي چې ستاسو معبود او مددگار او حاجت روا یو دی. په دې کې حضور فکر او سوچ ته ضرورت نشته. دویمه، دی به دلیل نیو په دې باندې چې مونږ د خپلو مشرانو تابعداري کوو، په خوب کې یریږو. د هغې جواب هم شو، وقیدنا لهم قرنا اثرا. درېم شبهه د هغې دا وه چې ستا دا خبره مونږ ځکه نه منو چې ته هم عربي او قرآن هم په عربۍ ژبه په تا باندې ته سوی چې نازلېږي، نو کېدی شي دا ته د ځانه جوړی ځکه عربي پخوا عربو سوره کتابونه لیکلي دي، سوره شاعران. اللہ دا غی جواب کی دی روانو آیاتونو کی، لیکن چرے دا قرآن ما پا بل جبر آلے گلے وے بیا ستاسو سوال تیارو، ستاسو شبہ و اعتراض بیا تیارو. تاسو بیا وے چھو گورا من خو وایو کنا چھ دے پا باطل زکا دے چھ دے دکم کتاب دے ناغا پا عجمے دے پا عجمے من سپوئی گو عجم منگتا خدا عجم زکا ہوئی چی منگا گنگیان یو پر نسبت تا عربو بانی وی بچی دا دیل اس ہوئی پر ٹیم کی کانی چولی پر دی سکس پوئی پر دی حالت کے بتا سو پیغمبر بیا پریخو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل کل بارو تو نو نصرانی غلام اغنم یسار اغسر بکینا وقت به خبر کول مسئله به وتا کول دا غا مالک ته پاندازه باندې پوشو نو رئیساری کو ویډا بو وتا وی تعلم محمد صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر ته سو تعلیم ورکه ته ستانه س دکله کی هغه وتا وی د خدای بندا هو یعلمونی هغه مال تعلیم راکی ما سره سلی جزو تا دا د دې عقیده وا. کله به دی دا شبهه کوله چې ګوره دی دغه زه یو غلام دی لوار دی هغه نه زده کړه کړې دا سوالونه د هغې ټول د زده او د عناد. حقیقت کې قرآن په دې باندې ګواه دی، سورة انعام کې تیر شوی وو چې پیغمبره تا نه دروغجن وي، په دې څلوېښت کاله کې تا ته رښتینی او صادق وي. پیغمبر په صادق او امین باندې معروف او مشهور خلقو به خپل امانتونه راوړه هغه سره به کېښودو. او دا په مکه کې په چاپیر علاقو کې مشهوره وه چې د دومره رښتینې بل نشته چې ته دروغ نه دی ویلي. بخاري کې حدیث ته دی وی مونږ ډېرې تجربې کړې وې. او هرقل د ابو سفیان نه تپوس هم کړو چې تاسو ردن مخ کې چې تاسو دروغ اوریدلی او غو ته وینا د چرته دروغ نه دی. هر په حالت ته کفر کې او غدا اقرار کو چې د چرته دروغ نه دی. دا دی په زد او پینات باندې ولاړو خو ته پته او الله قران کې وی ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. پیغمبر تا نه دروغ جنې خو زما د کتاب دروغ جنې. نو دی پسی سلورم شبہ دا چستا خبر مونگا زکا نمونو کستا قرآن حق وے پا یو زیبا نازل شوی وے کنا موسیٰ علیہ السلام و سلام دا دین مخیر آگلی تورات والا اللہ ورکا اگر کوئی طور تلالو پس اللہ خردے کے والا مکمل قانون دا بنی اسرائیل ورکا نو تا تبم پا یو زیبا نیر آگلی وکن دا کل آیات نازل شو کل صورت نازل شی نمتق سر اللہ جوابو کو چی موسیٰ علیہ السلام تا پا یو زیبا ورکڑے شوی وکن سلوی خورد کے مکمل قانون ہو دے تورات مانا قانون دے بنی اسرائیل دا پارا نو لے گتا سو من لے تسو پاگی بان ایمان راوڑو یا نستا سو مشرا نو من لے نو ہو تورات من لے دے نو ہو انجیل من لے دے اون دا قرآن منے دا خستا سو بانی دی دا سلور شبہات او اللہ دا دی وضاحت سر جواب نکی درے ما شبہا او داغی جواب ولو جعلناه قرآنن اعجمیان او کچری گرزولی وی منگا دی قرآن لرا قرآنن اعجمیان لوستی شوی پا عجم جبا عجم دا قرآن نالا دا عربی نالا و چی کم جبوی ناغیت عجم زکا پا دی عربی کی جکم فصاحت تی و کم بلاغت تی دا په بل جبا کی نشتا پا دنیا کی بعض کتابون لکلی دی چی دی طول جبو نبیا نزدی جبا عربی تا دا فارسی دا نا نور جبی هر سور چی دی نا غم پا خپل دی باندی سی دی دیر کتابون پا غیبا نم نازل شو تورات انجیل لاغی جبی عربی نوا او سو کوئی نا عربی و خو پا غجبا که بی ترجمانی که دا غیتا او دا قرآن پا بارک خو واضح خبر دا اتفاقی چی دا پا عربی جب واضح او عربی جب اللہ شہرت ورکڑے دے اللہ دیل فضیلت ورکڑے دے قرآن پا دیبانی پیغمبر اخیری عرب او قرآن پا عربی جب او جنت کی عربی قرآن اعجمی کدامونگا دا عجم پا جب پا دی گونگے جب بانے را لے گلے وے لقالو نخام خادی با بیا دا اعتراض کو دا بیوی لولا فصلت آیاتو ولی ندی جدا جدا کریشوی آیاتو نردی لولا فصلت آیاتو ولی ندی واضح کریشوی آیاتو نردی زکا عربی کی خوڑیر وضاحت عین ری و بی عرب تدی لفظ مانا دادا فصیح جبا وسیع جبا آغا جبا چه هر سوک پی پوییگی او پا آغی آغا جبا چه توینو دا آغی نتا فهم دیر پاسان بانی کولیش او داس جبا چه هر سوک دا آغی پا هر جبا کی ترجمانی کولیش او دیر آسانی ودا وزمونگ جبی دی نو پا آغی کی بازی داس شی براشی داس یو لفظ براشی او داس یو اسم براشی او علم کتے دی عربو تا وضاحت پہ و تبیانی شکولے تو خواہ زمانگا کلی تا زمان جماعت تا تبلیغ والا راغلی نو پاگئی کہ عربو نو آگا یو عربو والا دا مازیگر نروسو بیان کو نو مطالبہ پا کیو کتا سمانگا ٹیم راکے کنا آڈے پخوانے وقت مانگا لادا سے وارو سبق میں وقت لانو بودی کم از کم سلویخ کال وکی یو سپینگیری سڑے و اگا بار راغلی و دو ارد در راغلی و پن و سر و دو شوتل ناغی پا برندک یخی و ناغی تیوی وی زانی لالا وی هون پی دا میلموی چی مونگ لیا مونگ سر وخو لی کا دا سڑی وی ما شوتل لاوڑا پرو تیرا تا نو عربی که ترجمان اولادو اگا عرب اگا دا توی وی دا دست وی اغلا خواهد وارده شوتل پنده روڑه یکو داد پاره بی که سنگه وی او ویدی بشی خوشی تا دلتا پاتی شیوی ورده دیده پا محاوره بانی پویده وی هغه ته وی دی وی چې زما څه کار دی هغه بس شو اوس هغه شوتل څه پیژندو پنډه څه پیژندو ماته یې شوتل پنډ پروت دی وی چې موږ سره وخولی کا هغه ته چاوی چې ته پوجره کې اورد لګیا وی هغه وی دا سو خبرې کې وی دا خو ریډیو دی وی ریډیو څه شی دا پی خبر کې بابا وی خبرونه کیږي او هغه دلته وی دی څه شی پی خبر کې ساده خلق و غیوی دا دروغ وای تاسو دغه دغه ګور کې څوک ناشته خوښي کی هغه ته موږ له واخره دی بیا وی لولا فصلت آیاتو دا د څنګه بنګا جنگي ولې دې آیاتونه واضح نه دي دا خو عربي لچې الله د قران صفت ذکر کړی د فصلت آیاتو ثم احکمت د حکمتونو نډک او هر آیات تغیر بل نه جدا هر یو مضمون د بل نه جدا تا خود قرآن خصوصیت تے او بیا خاص کر دا عربی جبی فصلت آیاتو ولی جدا جدا کلی شوی نیری آیاتو نردی چکل دا دا سی جبی وی لکه دا عجمو نا باسی او کڑای وی او زنزیر باو دا خود دا سی جبی را چی هر مضمون دا غی دا بل نجودا او هر آیات تا غی دا بل نجودا او هر یو صورت تا یو دا بل نجودا او بیا دا سی چی مانا تا یو گوری نو دا غد یو بل سر تلیلی پی اعتبار دا مانا سر ربط داست دے نا طول قرآن ناول نوال تر اخیر پوری بیا داست دے لگی یو زنزیر خو پہ اعتبار دا معنی و دا مفہوم سر نور آیاتون زان زان لہ مضمونون زان زان لہ لولا فصلت آیاتو اعجمیون آیا دا کتابو دا قرآنو پا عجمی جب دے و عربیون او پیغمبر عربی دے دا دوارا ولی پا عربی بانی خو یا با دوارا عربی و یا با دوارا عجمی بے قل ويا پیغمبر دیتا هو للذین آمنوا هدا دا قرآن دا پارا دا کسانو چیمان راوڑے دے هدا و شفا ہدایتم دے و شفام دا هدا رانا راشی او دا انسان زلط وردن دشی خوچی چان لاول ایمان خورا وڑے دے کنا اگر اقرار کرے دے کنا چی اشہدو اللہ الہ الا اللہ زگواہی کو مچ زمان اللہ خالق تے و زمان مالک تے و زمان رازق تے و زمان متصرف دل ایمان نه دراوړی دا قران منی دل ایمان نه دراوړی په دې باندې چې الله شتا او قیامت شتا او مانه به تپوس کیږي دا زندگی زما د امتحان د پاره دا او بل زندگی زما رج د خدا منی نه نو ایمان نشته دا غنو د ایمان چې نشته نه به قران سو منی چې چا ایمان راوړی دی نو بیا وته قران لارې سمي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا اللہ او چی چا محنت او مند شروع کری نو لنه دین نوم سبولا نا نو تخو روز کن بارو چی تا روز نو اللہ برا تا پا غر کی لار سمکی اللہ برا تا پا دریاب کی لار سمکی اللہ بستا سخت آسانه کی لنه دین نوم سبولا نا طالب چل ندر دی او اللہ برا تا طریقه بیاو خی قل هو للذین آمنو هدا دا دا مومنانو دا پارا هدایت تے سورت بقری پاول کم دا ترشو هدل للمتقیم نو هلته دا سوال شو چې ولې دا د بل چا دپاره هدایت نه دی نو بلې منی نه نو بل په ایمان نه دی را وړی نو بلې د خپل ځان د هدایت دپاره هغه کتاب نه ګڼي نو هغه نظام نه ګڼي نو قرآن باندې تل اول ایمان را وړه په الله باندې ایمان را وړه دا چې چا نازل کړی دی تا هغه ومنه نو بیا هدن تا ته به بیا لارې سمې کړي عقیده به دې برابر شي شریعت چې کوم شریعت الله را لېږلی دی خو په دې قرآن کې پروت دی که نه ناغی کی رہنمائی دے شریعت تا باغی کی رہنمائی دے ناس تے پاس تے دا باغی کی رہ اگی کی ٹول آداب دی اگی کی عقیدہ دا اگی کی معاشرہ دا اگی کی عمل دے ہر سو بدی بیا برابر شی دا دا مومنانو دا پارا ہو دن و شفاون او دا دا اگی دا پارا شفا دا دا ہری بیمارے ولی بیماران چا پیر پراتی دی یہود شتا نسوارا شتا منافقین شتا سور دشمنان دی دین اسلام او ابلیس شتا اخو گردی دش پیو دروازه نو دا بیماره خو هغه خوري کړی دی په دې خلکو کې لہذا استا پسینه کې بخا مخا وه می وسوسې به یو برازیا برته یو سوی بل برازیا به بل سوی چې یو ځای کې تقریر د کینې مولا به یو سوی چې بل ځای ته لاړ شي هغه به بل سوی یو به فارسی شروع کې بل به کې پښتو شروع کې بل به کې بل جب شروع کې قوالیان برته شروع شي او دا اولیاء او صفاتونه به شروع شي ته به حیران پاتې شي الله وی وشفاون دا هر بیماری دا پار شفا دا عقیده کی ستیار راضی نو قران دا غی دا پار شفا دا نو کو په عمل کی خبر راضی نو قران دا غی دا پار شفا دا او تو جسمانی تکلیف تر بانے راغے نو بیا ڈاکٹر تو مجد نشتر قرآن دا غید پار شفا دا و شفا ہو او دا خو یقینی دا کنا قرآن شفا را دار چا دا پارا اگر که اگر کلیمه ندوی دی او مسلمان صحابه پلا ری تگیو کنا چا تا پا سفر بانے او کلی که او گیشی و غینه مطالبه او دا غیب روڑای مور نکلا دور بخیلان خالق چا دا بلا سنگ عربو روڑای والا مور نکلا دیکھ دا غی سردار و اغا مارو جی شو او بس تڑتکی شو روک دیم اگر یو پل منڈا بل پل منڈا حکیم سے بہ ڈاکٹر سے بہ پٹے روڑا سڑے بالکل پرو تو اگی بہ زہر خوری گی اور سڑے خمری دیکھ دیا روانو انہوں نے کان خلق دلر نہ پی جن دیشی اگی مخنو کے رڑا و دیمان و دی اسلام لیکن ویدہ خلق دی تب ہوا ناگی تے ہوئے اگی و تبھی بالکل منگ و پہ دم ہوا چو دے بالکل اللہ کی پتا سم لڑوڑم نہ درا کرے اگی بھی پخیٹا با مارو اسی وی شرط شرط و سر مخ کے او لگاو دا ولی و سر شرط لگاو اگی تیر مخ کے کردار معلوم شو چه دا خورو زمون په خلقو کی دیو دورا بخیلان خلق دے جرم علما او د علما حقم دے یو کلی کی او علما پاتے چه زمون کتابونه ټول لکی او چاول لوڑے ور نکلا نو وسار بته اغا رپورٹ پ وکلی چې کلیوال نه په زور خپل حق دی یدی کی ماش پکړو ادی مال روڑے نه درا کړی اعلان بو کی بجومات کی لا يحب الله الجهر دلان دلتا مفسرین ذکر کی چدار د حق اعلان بو کی دس سوک بن نامول ندی پکارو بچا بانے تور داغ لگول ندی پکارو او پدی بانے پکار دی چ گور دل تماش پکڑو دی مار روڑے را نکلا نو بس اگی بیا خام خام مجبور شی وی بچا خپل حق لک ور کی دل تا سر سڑے راغلو مل مشو تا سو ڈوڑے نو ور کڑی نو صحابہ و سر شرط زک کی خودو وی اسی خدا نو بس دم پہ واچو سورت فاتحہ پہ ہوئے اڑے کافر مسلمان نو او دا اللہ کلام پاغ بانے سرو کا بالکل جگ جوڑ سو دیلے گڑے اور قل هو للذین آمنوا هدى و شفا دا دا مومنانو دا پار ہدایتم دے او شفام دا او دا دوالو بیمارو یو روحانی بیماری دا عقیدہ دی خراب دا عمل دی خراب دے نو دے کی شفا دا او جسمانی بیماری دا غی دا پارم شفا دا والذین لا يؤمنون في آذانهم وقر اوغ کسان چی ایمان نروڑی في آذانهم وقر چاچی پی ایمان راوڑ دا غی دا پار قرآن رلام شتا و شفام شو چی سوک پی ایمان نروڑی نا اللہ وی دا غی پا دی غگونو کی وقرن بوج دے تب ہوئے کہ قلیبا کی چاڑو دے آڑو آوری نا وہو علیہم نعما او دا قرآن پا غیبانی بوج دے قرآن کم زی بوج دے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا پیغمبر اللہ وی مونگ پتا بانی قرآن نازل کو خردی دا پارنا چی تزر تانکی دا خو دزر دا فراخے و دا خوشالے کتاب دے چی قرآن دے ہوئے نقبتی بانی خوشالی کا عمر سے بھی قرآن ہوئی صورت بقرے ہوئی خیرات ہوکو پدی خوشالی کا پدی بانی مالو لگوا دا دنیا خادے ڈیری دا خردی نلوی خادی بولے نشتا چی قرآن دے زدک خیرات ہوکا وہو علیہم عما پدی خلق بانی بوج دے زکا دا غی پی ایمان نشتا اگی دا اللہ کتاب نمانی لہذا چ سورم بیانی گن اور ناغي کپ یو وگ اور ن پبل وگ بانی خبر اوزی عمل پنشتا ایمان پنشتا دا اللہ کتاب و تنوی و هو علیہم عما او ام دا غزات را لگل دے چ دی پیدا کڑی دی پدی بانی قسمہ قسم نعمتوں کڑی دی دی لے دا ازمکا او اسمان ور کڑی دی دا تمام کائنات ردی دا پارا پیدا کڑی دی او اللہ تا پیغام رو لے گو دی نمانی و هو علیہم عما پدی بانی دشپی او دروز دا بوج دی چوئی دا واس خوب اس خوریگی لانے با ایمان روڑی بلکلی تا با خبر اوقع سے اوشو چی سنگ دی مشرکین و داغین دا یری دا او ما غوشو یا داوا چی دا پیغمبر مرگره نو یا داوا چی دا صحابه کرام سو دا پناہ زینو نو اللہ چا پناہ ورکولا او یا بیا دا مشرکانو دا پناہ زینو یو تا بے منت کو بل تا بے منت کو یو تا بے دروازہ ٹکولا بل تا بے دروازہ ٹکولا دا زور اور خلق رو دنیا وهو عليهم عما قران پغی بانی بوجو اولئک ادغ کسانو ینادونا اواز کول شدیتا من مکان بعید دا غزای لرینا مفسرین وی دا یو مثال دی یو سړی د استان ډیر لری دی او تو ته د لرینا اواز کای اغه ستا اواز اسه گن گنوری نور دسنه نه خبرې دی دا ما ته سوي الله وی دغه مثال لذیذ لکه او سړی لره دی او تو ته چغي وها هغه ستاده دی خبرې په مقصد او په مطلب باندې نه پويږي چې دا دی ما ته سوي سورته بقره کې یو مثال الله ذکر کړو د مشرکانو چې دی مثال داسې دی کما مثال الذی ينعق لکه هغه سړی دی چې سارو ته ولاړ دی او आवाज وتکې نو ساروی आवाज اوري اسه هغه چغه اوري خو په دې خو نه پويږي دا سړی ما ته سوي واخ اخرى راځه یو دربانې کوم راځه پارټ باندې تړما دا په دغه باندې خوانه پوي خدای وته لګیاره په خپل جبا کې به سړی سارو سره خبرې کی تبوي کې نه بس دا سارو ورته په دې خبرو باندې پويږي قران دا مثال ذکر کړو په دې کفارو په سورته بقره کې کما مثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء دغه څه دا خلق دی الله وی د دې مثال داسې دی لکه لرستانه ولاړ سو کوته تر دې نه لګیا تقریر دوته شروع کړی دی هغه ورینن اونای اولای کنه تا نو مکان به دا غي مثال داسې ګرځیدل دی لکه لری سړی سره چې خبرې کوي आवाजونه اخیری سلوره مشبهه چې دا قران یو دی ولې نازل انشاء الله جواب کوي ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړو موږ موسی علی السلام تا کتاب فاختلف فیه نو اختلاف وش پاری کی جگڑ وش پاری کی فخت لی ففی ہو ستاسو نمخ کی ستاسو مشرانم داس لہذا تاسو دا غی بچی او دا غا اولاد جی نو چه سنگ غی ون دا غا ستاسو یہ که قرآن پا یو زیر آغلی بی تاسو تا بیام تاسو ایمان نراؤل لکه سنگ چه ستاسو مشرانو پا تورات پا ایمان نراؤل دا موسیٰ علیہ السلام و سلام پا خبر کی دا طول اتفاق نا د تورات په خبره کې د ټولو اتفاق نه اغي خو یو بل سره عیسایان او يهود یو بل سره وجګړ شو او بیا پاغي کې په خپل منځ کې سورا ډلې جوړې شو یوې ډلې به یو سره بل ډلې وبلې سره عیسایان مشهور درې فرقې جوړې شو او دې ټولو د يهود سره ټولو مر جنگونه کړې دي که تاریخ تاسو وګورئ نو يهود نه سوار او ټولو مر یو بل سره جنگونه کړې او یو بل وجلې دي دور خونریزی با بل جانی کلی سور جدی یهودو او دا اهلی کتابو دا اهلی کتابو جدی برال او مکه کی بناستو دا با پیر سیبو دا با ملا سیبو او مکی والا با داقی قدر و احترام کو گردان بولا لالی دو خان بولا لالی دو دی بولا دنیا قلنگ داقی مقرر و پا مکی والا وانی نو دا غستاسو مشرانو کنه تاو سی تپوسو که دا غستاسو پیرانو کنه دا غستاسو ملیانو کنه دا غی دا گفنا با تاسو خلاف نشکو لیغی تورات مندلی اپا یو دا نازل شو نو کندن پا تاسو یو دا نازل شو نو تاسو با آغا اومنه تاسو پیرانو نو مندلی نو تاسو آغا مولیانو نو مندلی نو تاسو آغا نیگونو نو مندلی نو یقینا ورکڑو منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب و فخت لفا فیه نو پا غی کم جگڑو شوی ولو لا کلمتون سبقت من رب دکا کچرنو فیصلات رشو در ربستانا بتاخیر دا عذاب اللہ فیصلہ کرے اور جگہ پارے قیامت مقرر کرے دا قیامت ام ددی وجہ نہ مقرر کرے دے کہ ہر چاہتا بد خپل عمل بدلے ملاوی کی کاغذ خی او کاغذ بدی نو دا اللہ فیصلہ خوشی دے خود دنیا دا خلق رو بادشاہان و دا وزرا و فیصلی خون دی چی نن با یوی و سباب بلی او نن با یوی و پینزکا لبس و بدلی گی را بدلی گی دا یو با یو سوی و دا بل و بل سوی نا دا اللہ فیصلہ خواتل دا چالے جکم عمر ور کړل د ناغي کې ردو بدل نکی چالے جکم روزي مقرر کړل د ناغي کې ردو بدل نکی چالے چې صحت او یا بیماری لیکل د ناغي کې ردو بدل نه راځي نو چالے چې عذاب لیکل په دنیا کې غیلې ور په دنیا ولیدا تاریخ په گواړې او چې څوک رستو کړی د اخرت تنو هغه اخرت تر رستري ولولا کلمه تر سبقت من ربک کچره نه فیصله تیر شوه درفتا په رستوالی دا عذابو لقضیا بینهم ها مخاف سلبشی واپا میندری کی و انهم لفی شک منهم مریبو او یقینن دی ها مخاف شک دی دینا شک کون کی دی شک مانام شک دا دی مریب مانام شک کون کی دی نا تاکید دی انهم لفی شک منهم دا پا شک شک کون کی دی دا اشاره دیتا دا د دې پارا خبره کې شک د پیغمبر پر رسالت کې شک د قران پر صداقت کې شک د قیامت پر اتلو کې شک نو د الله په توحید کې شک نو یو شک خونه دی په هر څه کې شک دی نو د دې وجنه الله وی په شک کې دی شک کوي من عمل صالحا فلنفسه دا دا اللہ یو قیدہ کلیہ دا چاچی عملو کو نیکو فلنفسه نفیدے دا خفل زان دا نیک عمل یو انسانو کو نداغ فیدہ واللہ صلی الانسان اللہ ما سا ایخو زان لمن داوی دا شپی و در وزیزان لعمل کی او دا قرآن ندام ثابت را چپلار بچی تستو فیدہ نشو ورکولے بچی پلار تستو فیدہ نشو ورکولے پلار دا دنیا را بد عمل لارو بچے نش اخلاص بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلی لور توئی شیغ سیدت نساء اہل الجنہ د جنتیانو د زنانو سردار اغه توئی یا فاطمہ تو عملی اے فاطمی عمل کو گرے دنیا دار العمل دے کتوے چ زما پلار اخیرے پیغمبر دے او یما د تمام گنہگار شفاعت بکی او کومبا دا تمام انبیاء و امام دے او امام اللہ مال دا عہدہ رکھے دا منصب اللہ مال رکھے دے ہو کدی تشی چستا جولے خالی تا سرس نہیں لا املک لک من اللہ شیئا تو یہ وی زری مالک نیم سباب میدان دا قیامت کے سارا بار دا دی وجنا مشہور خز اغلا کرے و دا بنی مخزوم او دا رنبے خز وجد آغید اللہ سغلا شویوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا سفارشو شو او آغا چاوه تا سفارشو کچه پیغمبر اغا تخپل حب بیلو جدا زمان محبوب ده دیر زیاد تا پیغمبر اغا سر دوستی و محبت او دیر زیاد خوخو او نبی علیہ السلام تا چی اغا خبر رو کرن نبی علیہ السلام مخ مبارک تخصوص شو او تاوی تما تا دا اللہ پاک پا یو قانون کی سفارشی را لی دیر پار شفاعت که چیز دا دا زنان ماب کم و پا دی بان دا حد جاری نکم و دا دی دا لاس کٹ نشی دا پاتی شی پیغمبر وی لو ان فاطمه بنت محمد صرفت صلی الله علیه وسلم وی که زما دا لخت جگر فاطمه لور چا پیغمبر ته ډیر زیاته محبوب او هغه خپوا نبی صلی الله علیه وسلم غیله تسلی ورکړه وی زما په دې اهل عیال کې وړومبه تخزه وړومبه چې زما سره بزر یو دیش او سو کوی سلور میشته پس او سو کوی شپږ میشته پس د پیغمبر د وفات نه وروسته هغه وفات شو او هغه بیا جوړه شوی نه چې پیغمبر دنیا نه لاړه بس بیمار او غریب پیغمبر سره دوره محبت او په وړو کوالی کې نبی علیہ السلام به د مکی چوک ته راووت او ټوله ورځ به یې توحید بیان کو او چا به پې خاورې ورچول او چا به پې لاړې دوکلې او دې سره به لوټه و غرمه کې براله اوبه پهې وتوا شوې خفه به وه پیغمبر به ورته وي بچی خفه کېږم زمانه مخکې چې څوره انبیا تېر شوي دي نو د هغې هم دا حال و څوره خوږه داسې په زنانو کې بله نشته ځکه سیدتو نساء اهل الجنه خو پیغمبر ورته وی لا املک لک من الله شیئا دا اشاره دې تره چې یو نبی خپل بچی ته څه فایده نشي ورکول یعنی کنعان به تباه کېدنه د نوح علیه الصلاه والسلام بشي د نوح علیه السلام ښځه به تباه کېدنه د قوم سره د لوط علیه السلام ښځه به تباه کېدنه د قوم سره نه که یو نبی شو نو هغه له الله دا اختیارات نه دي ورکړي چې دا خپل اهل عیال دي پکې خیر داسې رادنه دا خبر په سفارشونو باندې نه کیږي دا کیږي په عقیده باندې دا کیږي په عمل باندې خپل جولیر دنیا نه ډکه اوس لہذا په خپل عمل بخلاصیږي او په خپل ایمان بخلاصیږي د ولی په ایمان ته نه خلاصیږي د پلار په ایمان ته نه خلاصیږي او نو زیدا پلار په ایمان باندې خلاصیږي نه پلار د زی په ایمان باندې لای زی والدن عن ولده شیء قران وی پلار د خپل بچی نه څه تکلیف او مصیبت سبا نشي لر کولی او دغسې الټا من عمل صالحا فلنفسه چا چې عمل وکړو فایده رده د خپل ځان ته ومن اساء فعليها او چا چې بد وکړو نو نقصان یې په ده باندې دی لام د فایدې دپاره راځي او د علا د ضرر دپاره راځي چا چې بد وکړو اساء قرآن داسې یو لفظ ذکر کړي چې هغه جامع لفظ دی عملیه ذکر کړو هر عمل له ورسي اسا اے ذکر کو ہر یو بدے لگا غا غٹ کو نہ دے او کلوی گناہ دے نقصان په دبان دے دے او ما ربک بذلام للعبید او نہ دے رستا ہے ظلم کو ان کے پخبل بنیانو باندی او ما ربک بذلام للعبید مفسرین وی زنتفت المبالغه یکل چی مبالغه منتفی شو لہذا مبالغه خو کثرت توی گن ډیر والی توی چنه دے رستا دے ظلم کو ان کی نوی دا لکھ پکی نوی دا دوڑا منتفی شو کاغذ لگ دے او کاغذ ڈیر دے پخپل منتبش او زمونگا حکمت والے ہوئی ویسل خبر بل زلام مبالغه دا او مخ کی تن عبید جمع دا او چکل دا سی اضافت راشی نوی دا دینا مرا سلب کلی او دا سی معنی بنا که چنه دا رستا دیر ظلم کون که پخبلو بنیانو نا ولی دا لکت کیسو مفهوم التا غلط روزی لہذا توا معنی دا سی که او ندا رستا ہے ظلم کون که پہچا دیتا سلب کلی ہوئی لہذا آغا لگم ختم شو آغا دیرم ختم شو ولو جعلناه قرآنا عجميا او كتر غرزولو منغا دي قرآن لرا لست شوه پا عجمه جبا لقالو نخامخا دي مشرکانو ببیاوی لولا فصلت آیاتو ولی واضح نشو جدا جدا نشو آیاتونا دي قرآن اعجميون آیا دا قرآن پا عجمه جبا دي وعربيون او دا پیغمبر عربي دي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وایا پیغمبر دیتا دا قرآن دا پارا دا غی کسانو چی ایمانی راوڑے دے ہدایت تے و شفا والذین لا یومنون او غی کسان چی ایمان نراوڑی فی آذانهم وقر دا غی پا غوگنو کی بوج دے درن والے دے وہو علیہم عما او دا قرآن پا غی بانی بوج دے اولائکا دا غی کسانو یونا دونا دیتا آواز کولیشی من مکان بعیدو دا غزای لرینا دی تمیز نشی کولی دا اسم ندی خبر که دا سوی مثال دا سده ولقد آتینا موسی الكتاب او یقنن ورکڑو منگا موسی علیہ السلام تا کتاب تورات و فختلف فیه نو آغی کم جگڑ شوی ولولا کلمتون سبقت من ربکا او کچرنو فیصلاتی رشوی در استانا پتاخیر دا عذابو لقدی بینهم نو خامخا فیصل بشی واپا میند دیکی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ أَوْ يَقِينًا دِي خَامَ خَافَ شَكِّرِ الَّذِينَ شَكَّوْنِ مَن عَمِلَ صَالِحًا جَاءَ عَمَلُهُ كَوْفَ لِنَفْسِهِ نُفَادَ دَخْلَ زَانْدَ وَمَن أَسَاءَ عَلَيْهَا أَوْ جَاءَ بَدُكْلُ نُقْصَانَ وَزَرَّ بَدَبَانِ وَبَالِ بَدَبَانِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ أَوْ نَذَرَ اسْتَ حِزْلَمْ كَوْنِ كَيْفَ هِچَاوَ